بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. دا تقریر دنیاوی دی او خصوصا هغه خلکو ته چې د بدر په موقع باندې هغوی وتښتېدل او هغوی د خطر نه بچ شو. دا خلک چې دا ګمان نه کوي چېګنې دوی ته نجات میلاو شي او الله جل جلاله د دوی په عذاب باندې قادر نه دې کوم یو پیر د الله تعالی په غریب کې په موافقه راځي. ولا يحسبن الذين كفروا بما انك اتاكان في كفر كره سلو کو چې دې نه جاب مند ان هم لا يوجدون به ستا دې نه یا د کوم چې الله تعالی لرا سبب اي انهم نجوا دې نه جاب مند دا خدا کا نه ان الله جو جذون د سکا ته نشه د کوم کې الله تعالی را و اعدو لهم يا يو کې د دې لپاره دا بل قانون دی مطابق د مؤمنان د کفار د پاره تیارې ساتي و اعدو لهم يا يو کې د دې لپاره ما دنا شه استقاتم چې طاقت لرل تاسو من قوت د طاقتنا و من رباط الخیل او د تبلو د اسونا ترهبون به تاسو به یروی په دې باندې عدو الله دشمنان د الله تعالی و عدوهم او دشمنان خپل و آخرین او نور خلق من دونهم علاوه د دوینا لا تعلمونهم چې تاسو نه پېژنئ دوی لرا الله يعلمهم الله تعالى في جنتي لنا دو قوتنا مراد ما يتقوى به كفاري ما عند القدرات حاصل ولي هر شيء كي ما عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما نا كده فانواع الاسلحه باندې انواع الاسلحه اب تیار کړي او د هر دور سره خپل خپل اصلحه وي نو د دې دور سره مطابقه د دې دور اصلحه په کې داخله ده که هغه څوک وي ټینګونه وي امتیازونه وي دا ټول په کې داخل دي او شیخ رحمه تفسیر کړی دی په اصول باندې کلاګانو باندې چې کلاګانې جوړې کړي ځکه دې سره حفاظت کیږي او دا اکرامه بل کول دی مراتب ذکور الخیل دی اسنا او دا کریم علیہ السلام سے نا تعبیر کر دے پدا نہیں کرنے نبی علیہ السلام بری پیر او فرمائے حدیث تو مسند احمد بن حنبل دے او دا مسلم دے کہ الا ان القوۃ الرمي الا ان القوه الرمي جو قوتنا مراد رمي ده مشتن دي ده مشتن له صلاحيت پیدا کي زکه دا ټول په ما يتقوى به کې داخلي او دا غي پيده ده نه چې ټول دي ګول دي يعذو الله الوعدو وکړو تو خدای دې دین دښمنان او استاد دښمنان د تاسو نه یریږي هغه بل باندې راځي نشي او واضحه خبر ده مثال په تور پاکستان کې اټومي طاقت ته نړۍ ورته اوري راوړي چې جوړه دي کې کول او هغه قبیله من دونهم د دې نه مراد څه ده نو د دې نه مراد منافقان دي او یاد دې نه مراد يهود د بني قريظه دي. او یاد دې نه مراد هغه فرستي چې هغه پر یاست کې دن نه وي باغیان باغیان. اقول اقوال مفسرين هذا الرقم بالتفصيل لا تعلمون هم كتاب نفي جنبي لرا الله يعلمهم الا تلا في جنبي وما تنفقوا من شيء رواه حكم الكتاب وتفي ترغيب الى الانفاق وما تنفقوا من شيء اعتقد كوي خاطب الشيئين في سبيل الله فلا تلا تلا في يوفى إليكم كل قربات القول الشتاب فقدر وأنتم لا تظلمون أو ضعف سربا بين ساكن شكوره والفصيح القانون مطالب للنبي كريم عليه السلام سواري كفار وصر صلحة وصلحة كوا وَإِنْ جَنَحُوا أَوْ تَجَرْتَا دَي مَيْلَكِ لِسَلْمِ مُسَالَحَتَا نُفَجْنَحْ لَهَا نُفَزْتُمْ مَيْلَكِكَ دَغَ مُسَالَحَتَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ أَوْ اَعْتِمَادْكَ وَقَلَّكَ رَوَانِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ او فکفار تا مسالحت بشکر کی رضا کر دو سکے فکی مسالحت او دیا دو سکے نو اللہ اللہ بسان غلبی اسباب پیدا کرو وَإِنْ يُلِيدُوا اَوْ فَجَرْتَا دَيْرَاتَوْ كِي اَنْ يَفْقَعُوْكَ تَاجِدُوْكَوْ كِي رَسَاسَرَا نُفَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ فَسْبِشَكَ تَاجِدَتَا دَفَارَ اللَّهِ تَلَا هُوَ الَّذِي دَلَّ تَرَاسَاتِ اَيَّدَكَا كِي مَسْبُسْكَرَدِ سَارَرَا بِنَسْلِهِ فَإِمْتَاسْ بَلْوَانِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اَوْ فَمُؤْمِنَانُ بَانِ دا اللہ ترا انداز سر چانے حال لے اور مخلصان مومنان درکلی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اَوْ جُرْ رَوْسِ دَلِلَّا صَلَىٰ تُمْنَ الزُّرُونَ بُدُوِئِكِ لَوْ أَنْقَفْتَا تَجَرْ تَعْتَا لَقُولِهِ مَا حَغَمَالْ فِي الْأَرْضِ تِفَزْمَكَتِ دَي جَمِيعًا قُول مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ تَعْتَا جُرْنُ رَوْسِ تُمْنَ الزُّرُونَ بُدُوِئِكِ ذکر تم راضی اختلافاتو دے اسلام نوانے چاہی سے راضی اندھونا اگر جوڑ قابل ہوں خلیفت اللہ ترہ مقبل مدر بانے مقبل کرم بانے اسلام ترہ قرآن ترہ سنبی کریم علیہ السلام ترہ سلام محنت ترہ اگر جوڑ پیدا کر ذات جوڑ پیدا کر جب رون و نزیاد تا غیمین ہوئے ہو بسلام ولكن الله ألف بينهم لكن الله تعالى جور وسم يزغيك إن الله عزيز حكيم بيتك الله تعالى غالب سيخا وانزل إكمت ورقتي بلتم مطالب النبي الإسلام يا أيها النبي إيه يا عمر الإسلام حقك الله كافر السالفار الله تعالى وَمَنْ أَوْلَفَارَ تَآشَا اِتَّبَاكَ تَسَابِ دَعِي قَلِدَسَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَمُؤْمِنَانَا اللہ صادو فارم کہتے ہیں مؤمنان اللہ فارم کہتے ہیں مَنْ اِتَّبَاكَ تَبِي عَطَبْ سے تَحَقُقَا صَدَقَقَا صَحِیر بَانِ تو مصرفون کی لئے یہ دے نو کہتے ہیں صادو فارم اوزا مَنْ اِتَّبَاكَ تَبَارَ اللہ تعالی اوتمانی تبا کا عطف عام تو مفسرین و حضرات پر لفظ دا اللہ تعالیٰ بنے میں ذکر کرو کہ کافی جتاد پارا اللہ تعالیٰ اور کافی جتاد پارا مومنان اور کبھی فرض زمانی تبا کا عطف خوشی پر لفظ اللہ بنے رتیاز کفایت نمرات سے کفایت ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب میں دا اللہ تعالیٰ سرا دا اللہ تعالیٰ شایع نشان کفایت او دا مخلوق سرا دا مخلوق شایع نشان کفایت نو بیا د آیت نه دا ثابتو چې د مؤمنانو کې اولیاء کرامي او د اولیاء کرامو طاقت د خدای په شان دي. ځکه پیغمبر ته خدای وایي چې زه دغه کار کوي مؤمنان دغه کار کوي. څنګه کار کوي چې زه کولی شم نو دغه شان دي کار کوي چې مؤمنان کولی شي. نو دا معنا راځل دا غلط د الله تعالی سره د الله تعالی شایع نشان کفایت او د مخلوق سره د مخلوق شایع نشان کفایت. ورپسې د نبی اسلام مطابق کارو او آیت منسوخ دی که منسوخ نه دی نو باندې تفصیل دی شو. یا ایها النبی اوه پیغمبر علیه السلام حرض المؤمنین ترغیب ورکه مؤمنانو ته علی القتال په قتال باندې ان یکن منکم کچر ته د تاسونا غیرونا شلتنا صابرونا ثابت قدما ارباب عزمت یغلبو دی بغلب مومی مئتین په دو سو باندې من الکفار و ان یکن منکم او کچر ته د تاسونا مئتن سل کسان یا غریبو دای بغلبهمی الفان فضل بانی من الذین کفرو دا کافرامنا بی انهم بسبب دیت کافرام قومون دا جخلت دی لا یفقهون نکویگی الان اوز خفف الله عنكم آسانی لو سلل سلا فتاق بانی وعلما او معلوم دا اللہ سلاتا انتی کم زعفا چگشکا فتاقو کی کم دوری دا زعف او زور فیو مانا را دی وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ فَسْكَ چَرْتَا اِذَ تَا سُنَا مِئَكُمْ سَلْتَنَا صَادِرَكُمْ مِئَكُمْ اے جماعتو مِئَكِمْ جماعت تو سلطن ذات جماعت صادرکن جو اغاد صادر بھی مستقل مزاج وہ ارباب رخصت وَيَغْلِبُوا دَيْبَ غَلَبَهُمِ بِأَتَيْنِ فَدْوَوْ صَوْبَانِ مِنَ الْكُفَّارِ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَوْ كَتَرْتَ إِلَتَا سُنَا أَلْفٌ زَرْتَنَا يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ لُدَيْبَ غَلَبَكَيْ فَدْوَوْ ضَرُبَانِ بِإِذْنِ اللَّهِ كُوْكَمْ لَلَّهَ تَرَابَانِ وَاللَّهُ مَا الصَّابِرِينَ وَرْفَسِ بَلْقَانُمْ دَنَبِي كَرِيمَ الْإِسْلَامُ مُطَالِبِ كدام تشعر قصوري ما كان لنبي نفائق دفار ليس يو پیغمبر ان يكون له اسرا ذات شید دفار سیدیان حتى يسن في الارض ترده پوری جده خون لیدیو کی پزمکا کی تريدونا تاسو غالی عرض الدنیا سامان دو دنیا والله يريد الآخرة اللہ تعالی غالی آخرت ترا والله عزیز حکیم لولا کتاب من الله کچرت نوے کتاب یعنی فیصلہ من الله د جانب د الله تعالی نه سبقا دروان دینا لمسکم خامسار کیدل بو تاسو ته فیما فاس کی احسن کی تاسو اغتر فیما فاغمال کی فیما فاغ کی دی کی اغس احسن کی تاسو اغتر دا د کفارنا سبب تر سی کرو عذاب عظیم عذاب لوی عذاب عظیم دا د سبق دا د مسله لپاره فایل دی لمسکم عذاب عظیم فیما اخذتم ورته دغه د بهاند مسلمانان کدا کوم چې بیا د سره نه عذاب ناروای وینه ناروان را ځکه دا مات د کفارو او مات د کفارو هغه غنیمت فقولون فسرائی تاسو مما دا آمانا غنیمتم کی تاسو حاصل کردے غنیمتا حلالا صدا سحال کے چی حلال دے طیبا او پاکی دے اس شب شبہ بکنی کردے واتقوا اللہ یریگید اللہ تعالینا ان اللہ رسول الرحیم بیشک اللہ تعالی بخون کے مہربان دے ورپسیم ذنبی کریم علیہ السلام مطالب حکم بعضی جہدیان دا چو چدا غیل ربی کریم علیہ السلام کی دیا بستا ذکر تیجی سے سلو چوا نا اغیق پل اسلام ساگن کر بیمو کو مسلمانان نمانا دا چی منگا جنگ نکو او دې مشرکینو په موږ باندې جبران جنگ کړل ستاسو خلاف استعمال کړی نو کم از کم زموږ نه دا چې دې دی خپل پکار نو دا هغه مطالبه کوو کچاک تاسو واقعیا تاسو مؤمنان دې ستاسو ایمان تاسو ته مبارک او تاسو د کفارو خلاف جنگیدلی دا غلطی تاسو کړې ده او اوس تاسو د جنگي کیدیانو په حیثیت باندې راغلي نو چې جنگي کیدیانو د پاره سم قانون دی هغه قانون به تاسو لاندې کیږي فدیه به ورکوي او که اته دوکه کوي د پیغمبر سره مؤمنان ځای کوم مؤمنان مؤمنان ځان کوي نو بیا په بله دوکه کې برابر شي یا ایها النبی او اے پیغمبر علیہ السلام قل او آیا لمن آشاتا سی ایدیکم کدی بلا کنستاسو کے من الاسرا تسیلیامنا این یعلم اللہ کچرتا معلوم اللہ تعالی تا فی قلوبکم فضلن استاسو کے خیرن سخیر انابت یا ایمان نو یکتکم در بکتاسو تا خیرن غرش مراد نمال لے مما دا اغسلینا او خیزا منکم چی اغسل شوی دا تاسو ما نپدی مخفتی گئی دا او تاسو غلطی کلی دا او تاسو دا اغیر طرف نا بہر حال کنگی دری نا اوز دا جلی کے دیانو تا حیثیت پانی پیشوی فدیہ کو بور کوئی ویغفر لکم او بخن بر کتابو تا واللہ غفور رحیم اللہ تلا بخن کے مہربان دے وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ أَوْ تَكَرْتَ بِغْوَارِ خِيَانَتَكَ خِيَانَتَكَ دوکا کول دے غواری فدرو غلطا وی چی منگ ایمان نوڑے نفقد صار الله فرد خیانت کردے دا اللہ تعالی سرا من قبل وانی لدینا بالکفر دا اللہ تعالی سرا خیانت کردے ایمان نرارو نو فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ نُفَتْ سَاكَتْ او قدرت در کساسوطا مِنْهُمْ قدری باندی فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ اے فَأَمْكَنَ كُمْ مِنْهُمْ نُفَتْ قدرت در که اللہ ترا ساسوطا قدری باندی غالب اکرائی نو دا تی آئندہ کم کی دیش قیدیان دی فدیم ورکا فظاہرم اوپل اسلام اغزائر کر او خلاص کر خوبیا برا گیشو والله عليم حكيم ورغبتي ترغيب الى الهجره او ترغيب الى الجهاد جو کفار اگر کفر تو تربیت پر قربانہ کی کہ ان کی بیعت دی اور الزام لاتے ہیں مسلمانان تاسو جہاد کوي تاسو هجرت کوي ان الذين امنوا فتكاثروا في ايمان الاولياء وهاجروا هجرت كرده وجاهدوا باموالهم او جهاد كرده بمالهم قل ترى وانفسهم فجاهدوا قل ترى في سبيل الله فلا ضل تلا في والذين او اخلق او جديدين وفريد مهاجرين ونصروا او امداد كرده نروادي مهاجرين او ذا انصار اولئك داخل الذي بعضهم بعض الذي اولياء بعض دوستان بعضي ندعيهم الامداد بكي ندعيهم النصرة ترى بكي زي دوستان يوم الدين بس كيف نصرة والذين آمنوا نذین دغما په اعتبار هم اولیاء او عادل باندې دوی وارثان د باندې کدا معنی وشي بیا آیت منصوب ده زکات د عقد مواقات ته او عقد مواقات په بنیاد باندې با حصہ نه لاوي دا بیا هغه آیت سره منصوب شو و اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب الله رشتہ په قرابت په بنیاد ملاوي دي د هجرت او د نصرت په بنیاد نه لږه آیت منسوخ کیږي نو د شاطر غزتاو ته مخامخ کوي ما دا ما امکن الجمع و التطبیق بین الآیتین فلا یصار الى النصر نه هغه څه اولیاء او بعضې دوستان د یو بل دي په نصرت کې که د یو بل امداد به کوي دیني اعتبار سره مهاجرین به دین لپاره هجرت کوي، نو انصار به دین لپاره نصرت کوي. او دا حکم برقرار دی، دا حکم حکم برقرار دی. څوک به هجرت کوي، څوک به نصرت کوي، دین ته به ترجیح ملایي. والذين آمنوا آتتان ایمان روڑ دے ولم يهاجروا او هجرت ندے کرے ما لکم نشتت تاسو دپارا ولم يهاجروا او هجرت ندے کرے او حران کی قابلی تے هجرت پانے ولم يهاجروا او هجرت ندے کرے بدون اجلوزن بغیر سوزر سوزر مزر نہیں کرے خود اس رسائی دو وجہ نہیں هجرت ندے کرے دی قربانی ته تیار دی هجرت نه لیکل ما لكم من تصاحب الفارا من ولايته تدو سيدا غينا من شيء استشه حتى يهاجروا تذي قريش دی هجرت دی وهن استنصروكم كتا سادي ترد دینداتو کو دساخلا في الدين فبا قدين كي فعليكم النصر پس دا زنده پسا زبان دي امدار فيو دار الحرب كي مسلمانان پاتي كيني هجرت انه دي کرد او فاغي باتي جيني اعتبار سر جبر كي كي تشدد كي او فس دين تنشي پر خوده او اغي دار الاسلام دو مسلمانان مطالبه اقلا لذلك دار الاسلام دو مسلمانان فرض جوڑي كي تلغي امدار كي هو بشرط دی الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق فجای پکم کفر ریاست کی پاتی کی چې دا غیر تر موحد نی دا او کفر ریاست سره موحد نی کچا کا دا غیر تر موحد وا نبی دا موحد یې خیال بساتلی بیا که هغه مؤمنان او مسلمانان د امداد مطالبه هم کوي دا غیر امداد بنی شي کولی ځکه واده شکلی راځي وإن استنصروكم كثرتا بيترد امداد كي دساسنا في الدين فباب الدين كي فعليكم النصر فس دا زنده فتا سبان دي امداد إلا على قوم مدر ومقابل الآقوم كي بينكم تفم يستاخ كي وبينهم أرضم يزدعوي كي ميثاق معاهدوي لذي فتا سو امداد لا دين مدر والله بما تعملون بصير الله تعالى فعمل کا سبان دی لیم کرے والذین کفروا آتتان کی کفر کردے بعضهم بعضی دوی اولیاء و بعضی دوستان دبا دونی بزاقی ہم دردائی یو بسر یو شانتی لگا سرم بیسی دو مومنان و ہم دردائی دو مومنان و سرم إِلَّا تَفْعَلُوهُ إِلَّا إِسْتِثْنَائِ نَرِي بَلْ كِئِنَ اللَّهُ نو إدغام پر شوئے نون ساکن پر سیلام لازی لیکن نون ساکن پر سیلام لازی نو إدغام شو كِنَ لَا تَفْعَلُوهُ كَتَرْ تَعْتَعْتُ نَكَوِي دَغَ مَسْكُور كَا نو مَسْكُور مختلف چیزوں نے ذکر کی حجرت لِلدین اغبی کرشو اول قتال جهاد ذکر شو او بل نصر فی الدین د دارو حق د مظلوم مسلمانانو امداد مذکر کی هر یو کار یادې که تاسو هجرت نه کوئ جهاد نه کوئ نصر فی الدین نه کوئ نو تاسو فتنتون فی الارض و فساد کبیر بیا مشکلات پیدا کیږي او چې دا امور برقراری مشکلات کوي فتنه باندې پیدا کیږي رکاوټ پر مسلمانانو لپاره پیدا کیږي إلا تفعلوه فشرت تاسو نه کوئ دا کار نو تکون فتنتون نو کیږي به فتنه تکون تکعو واقع کیږي به تکون فتنتون پیدا کیږي به فتنه فی الارض په ځمکه کې و فساد کبیر او فساد لوی بیا به کفر ته تقویت ملاوي کفری شیطانی او طاقت طاغوتی طاقتونو ته به تربیت ملاوېږي بس بیا به په ټوله دنیا باندې هغوی عالمي غونډه ګردي کوي نو د مسلمانو په خپل کې اتحاد او اتفاق یو بل سره امداد او نصرت هجرت او نصرت دا ضروري دي. الله دې کړي چې د مسلمانانو د اسلامي ممالکو یو بل سره اتفاق کېدای شي. ورپسې بشارت د مهاجرینو انصار لپاره والذین آمنوا آکسان ایمان راوړل وهاجروا او هجرت کړل وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کړل په لار د الله تعالی والذین او آکسان آووا چې دوی ځان ورکړي ونصروا او امداد کړل چې انصار دي اولئک تاثرتیهم المؤمنون حقا دا مؤمنان دی پرشتیا لهم مغفرتون دوی دپارا بخنه ده و رزق کریم او رزق ښایسته دی. اولئک هم المؤمنون حقا دی مؤمنان دی یقینا دی مؤمنان دی پرشتیا باندې ظاهرا او باطنا دی. دا مؤتلو دا رواقی دو درد دو پرده آیت کریمه کاتی دو زکا غیبی ظاهران او لسانان مسلمانان در پرده کرو جنگی کام خود نبیر اصلاح اسلام تو وفات پر انتظار دو والذین آمنوا آگتان جیمان روڑده من بعدو رسول دینا رسول در که مذکور خلقنه فآغا مهاجرینو کی او فانسارو کی داخل نہیں اسلام تا کیا اللہ طرف ترجیح ورکڑے ورکڑے ورکڑے یہ اسلام تا ترکھائی دو رو ہم دائم خلی والذین آگتان آمدو جیمان روڑے من بعدو رسد دینا وحاجرو او حجرت کردے وجاہدو او جہاد کردے معکم دسات سرا فَأُولَٰئِكَ فَذَاقَلَ الْكِرِي مِنْكُمْ ذَسَاتُ نَبِي شُقْمَنْ نام ساتھ کو حکم کی کم حکم ساتھ دے آو حکم دا غیم دے ساتھ مہاجرین اغیر مہاجرین نو دیو بل سر امداد او تعاون دا کو بوی ولیکن ارسو دا اغیر بنیاد پا ہجرت او پا نصرت پانی ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْ رِشْتَدَاكِلِي بَعْضُهُمْ بَعْضِ دُدُلِ أَوْلَادَ قَرِيبْ تَرْلِي بِبَعْضٍ فَبَعْضُ سَرَى فِي كِتَابِ اللَّهِ فَكِتَابْ دَرْلَ تَرَاتِي دو خدای دے کتاب حکم اگر دغا دے چی وراثت پا درشتی پا بنیاد بانی ملائی حل اطرف فل اطرف تا اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بِذَكَرْ لَتَرَ